أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Himdi zote ni zake yeye Allah subhana, ambaye kwamba arsala rasulahu, alimtuma na alimpeleka mtume wake, bilhuda, kwa uongofu, wa dini lhaqi, na dini ya kweli, liyudhhirahu, ili aweze kuinua juu, ala dini kulli, ya dini zingine zote, wakafa billahi shahida, na atosha Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiye shuhuda. قال الشارح رحمه الله تعالى: والحمد، نا الحمد هو الثناء، نايون ثناء باللسان قوليمي، على الجميل الاختياري، نايون ثناء يوليمي جويا للجامب وانبال نزوري لكي وتوزي أو لكي مچومو، نكم سيف الله نكم فني ثناء الله قوليمي كيالي انبال نمزوري يا مچومو، نعمة كان أو غيرها سوى ساوى إلو نيكم فنية ثناء إيوه نعمة يوتي إلي أو إسيوكو نعمة. يقال يسيم حمدت الرجل، نمم حميد يمتو على إنعامه جو يكون ينعم ياكي، كما أنا نمم سيف، وحمدته على شجاعته، نمم حميد يمتو أو نمم سيف يمتو جو يو شجاواكي. Kwayo alhamdu, kwa sharih anavyosema, huwa thanau billisani ala aljamili likhtiyari, kwa maana ameifunga alhamdu kwa wenye ulimi tu, lakini kwenye mikono, kwenye moyo, himdi inakuwa haipo. Ameifunga himdi kwenye ulimi tu, lakini nayo kwenye yale mambo mazuri tena ya machumo, kwa maana naweza kaitafuta mtu kama vile mtu kutafuta ushujaa, kama vile mtu kutafuta wema, kama vile mtu kutafuta ukarimu. Nasamma aljamili likhtiyari, mambo mazuri yale ya kimachumo. Kwa hiyo mtu huyu akisema hamidtu rajula ala inamihi, amekuneemesha. Kwa hiyo wewe unamwambia nimemshukuru Allah, nimemshukuru, nimemsifu mtu fulani, nimemsifu kwa kule kunineemesha kwake. Tayib, kwa hiyo hapa tunaona darasa la leo kwamba kwa kuanzia hapo muallif قيد الحمد باللسان، أميفونغ حمدي كن يوليمي تو، وهذا خطأ انتقده بعض العلماء ومن كسوة باذية ونواتشووني، أن الثناء الحمد، أن كيفونغ الحمد كتك ثناء، انتقده بعض العلماء، لكن أسيني كوانب إذا تكرر، يعني الحمدي ule kuhimidi kukiwa kumekaririka, kumejirejea rejea, kumejirejea rejea, hadha yusamma thana. Lakini idha takarrara, amma alhamdu idha lam yatakarrar falaysa huwa thana, kwa maana isipokaririka haitoitwa thana. Na ushahidi wa hayo ni ile hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam aliposema: qasamtu salati baina abdi ala nisfaini, إذا قال العبد الحمد لله قال الله إيش حمدني ربي حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم مجدني أو أثنى علي عبدي. كما نحمد إكي كاريريكا وكي رجيا رجيا نجو نقول ما نانيني يثناء صحيح جمان. طيب، وأما الشكر، أما كشكور، أما الشكر، أما كشكور فعلى النعمة خاصة، شكر هي نكوى نمالومك نعمة، فعلى النعمة خاصة هي نكوى نحسها سكو نمام بيا نعمة يلي أنبايا من نعمش ومتو waambiwa namshukuru bwana kwa neema hii na kushukuru bwana kwa kunimesha hili jambo. Na shukuru ya yakunu bilqalbi wal lisani wal jawarih, tofauti na nini? Na himdi, si ndio? Kwa hiyo unaona hapa shukuru ina mtu anataka akamshukuru mtu kwa kutumia ulimi, anaweza akamshukuru mtu kwa kutumia moyo, anaweza akamshukuru mtu kwa kutumia kiwiliwili. Wa yakunu bilqalbi, na inakuwa kwa moyo, wal lisani wal jawarih. Lakini himdi yenyewe ni kusema tu kwa ulimi. Hamidtu rajula ala in'amihi. Tayib, haya maneno ya yeye kusema kwamba shukuru inakuwa kwenye sehemu tatu hizi, ametolea dalili maneno ya mmoja wa shairi, ambaye mshairi huyu anaonesha kwamba shukuru inatembea sehemu zote hizo tatu. Shukrun inatembea katika sehemu tatu, kwa maana moyo na ulimi na kiwiliwili. Anasema afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wadh-dhamira al-muhajjaba. Afadatkumun na'ma'u ay manaki afadatkum in'amatikum alayya thalathatun minni thalathatu ashya'a minni. Maana maneno hayo afadatkumun na'ma'u minni thalathatan, kumenifidisha kwenu neema zenu kwangu mimi juu ya mambo matatu. Neema zenu zimenifaidisha mimi juu ya mambo matatu, zimenifaidisha zenu na zimenifaidisha neema zenu kwangu mimi katika mambo matatu. Yadi wa lisani wa dhamira almuhajjaba. Yadi kwa maana mikono yangu, wa lisani na ulimi, wa dhamira ni moyo, almuhajjaba. Kwa hiyo ushahidi huo kawa namuonesha ya kwamba amestadili ya kwamba neema aliyopewa amemshukuru yule ambaye amempa, amemshukuru kwa mkono, au kile alichopewa kimemfaidisha kime kwa kutumia mkono na ulimi na moyo. Ndio maana akasema imenifaidisha mimi neema zenu, au zimenifaidisha mimi neema zenu kwa mambo matatu. Je, neema ambazo mmenipa, mmenipa kwa mkono, mmenipa kwa ulimi, mmenipa kwa nyoyo, zote hizi zimenifaidisha. Kwa hiyo anashukuru. Haya maneno ya kutoa shukrani. Afadatkumun na'ma'u minni thalathatan yadi wa lisani wa dhamira almuhajjaba. Muhajjaba kwa maana imejificha, imestirika ndani. Dhamira ni moyo. Kwa hiyo ashukuru imetolewa dalili hapa kwamba inatembea sehemu ngapi? Tatu. Na istidlali yake hapa sio litamthili. Istidlali yake ya beti hii sio kwa maana ya kutolea tamthili. Laisa lilistishhadi wal istidlal wa inma at-tamthil jami'i shu'ab ash-shukr. Tayib, kuileta beti hii sio beti ya kutolea istishhadi wala ya kutolea dalili kwamba shukrun inatembea katika sehemu tatu, hapana. Lakini ameileta hii beti kwa ajili ya kuitolea mfano tu kwamba shukru inatembea juu ya sehemu zote hizo tatu. Wa ala hadha fabayana alhamd fabayna alhamd wa shukri. Na juu ya hili sasa imebainika kwamba baina ya hamdi na shukuru, kati ya himdi na shukuru, neno himdu na neno shukuru, kati ya haya maneno mawili imebainika kwamba kati ya hili neno alhamdu na shukurun umumun wa khususun min wajihin. Kuna umum na khusus kwenye sehemu fulani. Umumun wa khusus, umumun wa khusus, haya maneno yanatumika kilugha ya Kiarabu na kisheria. Kama vile unavyosema nini maana, nini tofauti kati ya imani na Uislamu? Sawa jamani? Kama vile unavyosema neno al-iman wal-islam, waambiwa kwamba ndani ya maneno haya mawili kuna umumu wa khususu. Kwa maana umumu vipi? Umumu maana yakikusanyika yote maneno haya mawili yanakuwa yanamaanisha kitu kimoja. Yaani imani na Uislamu vikutana mahala fulani inakuwa ina maana kitu kimoja. Ndio umumu, ujumla huo. Ama khususu, neno imani likuwa mahala pake lina maana yake vingine, na Uislamu ulikuwa sehemu yake nyingine na maana nyingine. Ndio maana ya umumun wa khusus. Kwa hiyo nasema ndani ya haya maneno mawili alhamdu wa shukrun kuna umum wa khusus, kwa maana kwamba yakikutana mahala fulani pamoja inakuwa na maana moja ya shukuru, kumshukuru ina maana ya shukran. Lakini himdi likiwa peke yake, neno alhamdu likiwa peke yake lina maana yake, na shukuru ikiwa liko peke yake pia ina nini? Lina maana yake. ndio maana umumun wa khususun min wajhin, yajtami'ani fi thana'i bil lisani. Na haya yajtami'ani, yanakutana pamoja haya maneno mawili alhamdu wa shukuru, yanakutana pamoja fi thana'i bil lisani ala ni'mati, katika kusifu kwa ulimi juu ya neema ambayo mtu kapewa. Kwa hiyo mtu anapopewa na neema akiwa anataka kuisifu anaweza kutumia neno alhamdu na anaweza akatumia neno nini, shukrun. Yajitamiani fi thana'i bil lisani ala ni'mati, yanakutana pamoja maneno haya mawili katika kusifu kwa kutumia ulimi kutumia ulimi ala ni'mati, juu ya neema ambayo mtu kapewa. Kwa hiyo nakasema nashukuru bana kwa kuniletea gari, nashukuru kwa kunipa kitu fulani, bwana nakuhimidi, bwana kutumia alhamdu, bwana alhamdulillah ala dhalika, alhamdu hamidtuka ala tilka al-in'am, yote na maana moja ya maana ya shukrun. Tayib, wayanfaridu alhamdu fi thana'i bil lisan ala ma laysa bi ni'matin min al-jamil al-ikhtiyari, wayanfaridu na linajipwekesha peke yake, linakaa peke yake alhamdu, neno alhamdu fi thana'i bil lisani, katika kusifu kwa ulimi, ala ma laysa bi ni'matin, juu ya yale ambayo sio neema, inayotokana min aljamil ikhtiyari, tokana na mambo mazuri yale ya kuchuma. Najipwekesha alhamdu peke yake kwa maana kwamba kuna yale mambo yasiyo kuwa jamilul ikhtiyari, kama tulivyosema, kama ushujaa, kama ukarimu, ila jitenga peke yake katika kumsifu. Wayamfaridu shukru bithanai bilqalbi waljawarihi ala khususi ni'mati. Wayamfaridu shukru, na lejipwekesha neno shukrani au shukrun bithanai katika kusifu, bilqalbi waljawarihi ala khususi ni ala khususi ni'mati, juu ya neema maalumu. Kwa hiyo maana hapa naona kwamba neno hamdun linajipwekesha katika kumsifu kwa kutumia ulimi, kumsifu mtu kwa kutumia unini ulimi. Na neno shukrun linajipwekesha mwenyewe peke yake kwa kumsifu mtu wa kutumia moyo na nini na kiwiliwili. Ndio maana haya maneno kwa ujumla wake. Falhamdu a'ammu muta'allaqan wa akhassu alatan wa shukru bil aksi. Falhamdu a'ammu muta'allaqan, himdi inakuwa ina mafungamano ya ujumla zaidi. Neno alhamdu linakuwa ina maana ya mafungamano ya upana zaidi, kwa maana inaweza kukusanya ikakusanya shukurani pia ndani, kwa maana ni ammun mutaallaqan wa akhassu alatan. Na vile vile hamdu ndicho kitumishi maalum, ndio kitumishi maalum, alatan wa akhassu alatan, ndio kitumishi maalum cha kutumia maneno kama vile ya kushukuru. Wa shukru bil aksi, na neno kushukuru lipo kinyume, kwa maana lenyewe sio aammu, sio neno la ujumla zaidi, na vile vile sio kitendakazi maalumu kabisa cha kutumia ima kusifu au kushukuru. Mwelewana mashehe? Wa amma alfarqu baina alhamdi walmadhi, ama tofauti kati ya alhamdu na almadhi, maana thana ni kusifu, walmadhi ni kusifu. Sasa ni ipi tofauti kati ya alhamdu walmadhi, tofauti yake nini? فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود. حقيقة حمدي نينو حمدي نكوالزيا كناكو يالي مزوريا مني كسفيوا سوا نكوالزيا مزوريا مني كسفيوا مع حبه, يعني تجاري كما محمود مني كسفيوا تجاري كما مفنو كما ني الله سوا تجاري كما محمود نان الله. Sasa uanza kuelezea mambo yake mazuri, ndio ndo maana ya nini ya alhamdi. Ukaanza kuelezea mazuri yake, ikhbaru an mahasinil mahmud, lakini kipindi unaelezea yale mazuri yake ma hubbihi, yale kipindi unaelezea maelezo yake pamoja ndani yake kwa kuna mapenzi, wampenda, wa ta'zimihi, na unamtukuza. Fala budda fihi min min iqtirani al-iradati bil khairi, na lazima kipindi unapozungumza hayo pawe pamefungamana na matashi ya khairi, kwa maana unakusudia khairi. Mifungamana na nini? Makusudio ya khairi, kwa maana unapomsifu sio basi kwa ajili ya kumbeza au kumtweza, la, mafungamano yako ya kumzungumzia mazuri yake, uwe unakusudia khairi ili upate malipo kama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda, lazima fihi, ndani ya huko kuelezea kwako, mini ikhtirani iradati bil khairi, kuwe kumeambatana na makusudio ya khairi. Bikhilafi almadhi, kinyume na madhi, fa innahu ikhbarun mujarradun. Madhi ni kuelezea tu basi, ni kuelezea pakavu pakavu tu. Lakini ukawa unataka na msifu mtu lakini ukawa mpendi, wa msifu mtu lakini hukusudi khairi, kama walivyokuwa wakifanya Waarabu kwa wafalme. Sawa, kama walivyokuwa wakifanya Waarabu kwa wafalme, anakwenda kwa mfalme kama yule Hutaia. Mwarabu anaitwa Hutaia, shairun maruf al-Hutaia. Yeye alikuwa ni maskini, faqirun su'aluk. Yeye alikuwa akienda kwa wafalme, kwa kuwa ni fakiri, yeye apiga mashairi ya kuwasifu ili apewe nini? Hela. Kwa maana anamsifu lakini sio iradatul khairi. Hakutaki ataki khairi, anaweza kumpa sifa ambazo hana. Na pia anatumia tu ile basi mujarradul madhi, almuhimu tu amsifu, alafu ampe hela. Lakini sio kama anampenda au anamuadhimisha, la hasha. Na bali Hutaia alikuwa yeye, hata ukimnyima hela, ukimnyima pesa Hutaia, basi yeye anakutungia mashairi ya kutukana, ukimpa anakusifu mashairi mazuri kabisa, na ukimnyima anakutungia matuzi ya kufanyaje, kutukana. Na alikuwa akitukana mpaka wafalme wakaenda kumshtaki kwa Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Umar bin Khattab kwa yale matusi aliyofikishiwa akaenda akamfunga Hutaia. Na baada ya kumfunga Hutaia, Umar bin Khattab يوم من الايام amepita gerezani akamkuta Hutaia akakaa mnyonge sana. Na Hutaia akakaa muda mrefu gerezani pale, alipomuona Umar bin Khattab akachuma mashairi ya kumsifu. Na akaanza kumuelezea hali ya nyumbani kwake. Hutaia anamuelezea Umar hali ya nyumbani kwake aliyoiacha. Kwa maana watu wapo katika dhiki kubwa na unanifunga katika hali kama hii. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akaingia na huruma, akampa hela afu kamwacha huru. Akampa hela na akamwacha huru. Kwa hiyo ni madhi basi, huko ni kusifu, lakini unakuwa mtu ndani yake humpendi wala fanyaji humtukuzi. Lakini unaposema alhamdu, unaposema alhamdu ni kinyume cha nini? Cha madhi. Kwa maana unaposema alhamdu kumsifu mtu, lazima ndani yake unampenda na pia unamtukuza. Na vile vile unakusudia nini? Khairi. Sawa jamani? Fala budda fi min iqtirani al-iradati bil khair bi khilafi al-madhi. Tofauti na madhi. Fa innahu ikhbarun mujarradun. Madhi ni kuelezea tu basi, unamuelezea tu, unamuelezea mtu kama ni kumsifu basi. Ndio maana ikhbarun mujarradun. Walidhalika kana al-madhu awsa'a tanawulan. Na ndio maana ikawa sasa madhu, ikawa madhi ina tumika kwa upana sana. Tanawulan au sa'a tanawula, yatumika kwa upana sana madhi. Liannahu yakunu lilhayi walmayit. Kwa sababu madhi inatumika, watu wanitumia kwa aliyekuwa hai na kile kilichokufa, waliljamadi na vile vitu ambavyo ni jamadi, magugu na vinginevyo aidha. Kwa hiyo madhi mtu anaenda kutumia madhun, mtu anaenda kafika paka kaanza kufanyia madhi nini? Ua. Sawa jamani, zahara, zaharatu. Kalikuta ua zuri, alitengenezea mashairi ya kilisifu. Ndio maana anasema au za'u tanawulan. Kwa maana imekuwa pana katika matumishi, inatumika zaidi. Mtu anafika anaangalia tu mti ule pale, anatoa mashairi yake. Ameenda kwenye Kaaba, ameangalia lile shuka la pale Kaaba, kalitolea mashairi ya kulisifu. Kwa hiyo madhi imekuwa nini? Pana. Au sa'u tanawulan. Liannahu yakunu lilhayyin, inatumika kwa vitu ambavyo viko hai, mwanadamu, nyama na vinginevyo. Walmayit, mtu amsifu paka maiti, anafanya ghulu katika kumsifu ambaye amekufa. Kama wale ambao wanamfanyia madhi Mtume alayhi salatu wasallam kwa kuchupa mipaka. Waliljamadi, na vitu ambavyo ni jamadi. Mawe, miti, sijui nini, yote ni jamadi hiyo. Aidha. Tayib, kwa tumeshajifunza hapa. Tumemaliza alhamdu. Neno alhamdu aliposema alhamdulillahi alladhi arsala rasula. Tunarudia na sheikh. Amesema alhamdu, unapozungumza neno alhamdu, wewe kama mwanafunzi kichwani mwako unatakiwa uweke nini? Kama talibul ilm. Unapata kwamba neno alhamdu linatembea katika sehemu tatu. imma inaweza kawa shukrun, imma inaweza kawa madhun, na inaweza imma ikawa nini? Himdu. Inaweza kawa madhun au ikawa shukrun au ikawa himd. Lakini inaposema alhamdu, sharti lake lazima kama ni himdi, yule unayemhimidi na unayemzungumza, unayemshukuru, unayempa wasifu, unayemsifia, lazima uwe unampenda. Sawa? Yeah. Unampenda na vile vile na kumtukuza, kama alivyosema Ibn al-Qayyim, na kumtukuza. Sio kumtukuza tu, bali na kukusudia kwake nini? Khairi. Hiyo inakuwa alhamdu. Tayib, vile vile hamdun tumeona kwamba yenyewe ni pana mutaallaka. Kwa maana alhamdu inaweza kutumika kwa maana ya shukrun, inaweza kutumika kwa maana ya nini? Ya madhun. Sawa jamani? Eh? Hamdun, neno alhamdu waweza kulitumia kwa maana ya shukrun na pia waweza kulitumia kwa maana ya nini? Almadhu. Tofauti na shukrun na tofauti na madhun. Shukrun hauwezi kuitumia kwa maana ya alhamdu isipokuwa kwenye hali fulani. Lakini hamdun yenyewe inakwenda kiulimi, kijawarih, kiqalbu. Na shukrun inakwenda na nini? Al-lisan wal-jawarih wal-qalbu. Lakini pamoja kwamba shukuru iko vile, haiingii kwa ujumla wake. Akhasu alatun ishi huwa alhamdu, kitenda kazi ambacho ni maalumu cha kutumika katika kusifu, kikubwa zaidi ambacho ni maalumu ni nini? Alhamdu. Shukuru zinaingia lakini bado zina mapungufu fulani fulani fulani. Tayib, la mwisho kabisa, jambo la mwisho katika swala hili, neno alhamdu, wanawachuoni wanalizungumza kama Sheikh Saleh alu Sheikh hafidhahullah ta'ala, Sheikh Saleh alu Sheikh katika sharh ya wasitiyya, anasema alhamdu ma'anaha ma'anaha jami'u mahamidin min ajinasin hiya lillah. Khatumalizani na alhamdu tena pengine sasa. Maana yake ni, maana ya alhamdu ni jami'u mahamidin min ajinas. Sifa zote, jamiu mahamidi, sifa zote miongoni mwa ajinas, katika ajinas kwa maana vile vitu vya jinsia, wanyama, mimea, majina, manini, ajinas yote hiyo, lillah, hiya lillah. Jamiu mahamidi min ajinas hiya lillah, vyote hivyo ni kwa ajili ya Allah, vinatakiwa vimhimidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa hunaka anwa'u almahamid lillahi, na nasema kuna mahamid za kumhimidi Allah, za kumshukuru Allah, kuna aina zipo za kumhimidi Allah. Tajitamiu fi khamsatin, zinajikusanya katika vitu vitano. Hamdun, za kumshukuru Allah, kumsifu, zote hizi zinajikusanya katika vitu vitano. Wa hunaka anwa'u almahamid lillahi tajitamiu fi khamsatin. Ya kwanza kabisa, hamduhu ala tafarrudihi birububiyyati duna musharikin lahu fiha. Hamduhu ala tafarrudihi, kumhimidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kule kujipwekesha kwake. Ala tafarrudihi, juu ya kujipwekesha kwake Allah subhanahu, birububiyyati, kwa ulezi, kwamba yeye ni mlezi. Duna musharikin lahu fiha, pasi nakuwa na mshirika na mshirika mwenye kushirikiana naye katika jambo hilo. Himdi ya kwanza inatakiwa ahimidiwe Allah, ahimidiwe Allah subhanahu wa ta'ala katika kujipokesha kwake juu ya ulezi, pasi nakuwa na mshirika yote. Tukashukuriwe Allah wala tunasifiwe, alhamdulillah. Hiyo ni ya kwanza, himdi ya kwanza ya Allah. inasema hamdu huwa ala tafarrudihi birububiyyati duna mushariki lahu fiha. Namba mbili, hamduhu ala kaunihi dhal uluhiyyati. Hamduhu ala kaunihi ni kumhimidi na kumsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kaunihi juu ya kuwa yeye Allah dhal uluhiyyati ni mwenye uungu. Dhal uluhiyyati mwenye uungu. Ala khalqihi ajma'in kwa viumbe wake wote. Wa huwa almustahiqu lil'ibada, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki kuabudiwa. Kwa maana ahimidiwe Allah na asifiwe Allah juu ya kuwa yeye kwamba ni dhal uluhiyya mwenye uungu, ambao ala khalqihi juu ya viumbe wake wote. Nani mula wao? Ni yeye Allah. Nani aliyewaumba? Ni yeye Allah. Ala khalqihi ajma'in juu ya viumbe vyake wote, sawa. Wa huwa almustahiqu lil'ibada, na kumhimidi kwamba yeye Allah ndiye ambaye anastahili kuabudiwa. Kwa hiyo hamduhu ala kaunihi dhal uluhiyyati ala khalqihi ajma'in wa huwa almustahiqu lil'ibada. Namba tatu, hamduhu ala ma lahu min al-asma'i was-sifat. Hamduhu ala ma lahu min al-asma'i was-sifati ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yale ambayo anayo miongoni mwa majina na sifa. Asifiwe Allah subhanahu, na ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala. Asifiwe Allah na ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na majina mazuri na sifa za juu, sifatul ulia al-ulia. Ahimidiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Namba nne, hamduhu ala shar'ihi wa amrihi wa dinihi. Hamduhu kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ala shar'ihi juu ya sheria yake, sheria hii ambayo tuletea sisi. Katumhimidi Allah na tumshukuru Allah subhanahu na tumsifu Allah kwa kutuletea hii sheria yake. Wa amrihi na amri yake Allah subhanahu kutuletea sisi, tunatakiwa tumshukuru na tumhimidi Allah. Wa dinihi na vile vile tumhimidi Allah kwa hii dini ambayo katuletea, sheria ambayo ni ahkamu sharia fil alam, sheria ambayo ni na hukumu ambayo iko kisawasawa kuliko sheria zote. Qawim amri yake na dini yake, dini ambayo imefaqad adiyana kulla, dini ambayo imekuwa juu kuliko dini zote. Kwa hiyo anatakiwa Allah subhanahu ahimidiwe juu ya hilo. Wa khamisan wal akhira, na tano ambayo ni ya mwisho, hamduhu ala qada'ihi wa qadarihi wama ajra fil kauni. Hamduhu ala qada'ihi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hukumu yake, juu ya hukumu zake anazozihukumu. Wa qadarihi na qadari zake zote zile ambazo Allah subhanahu amezikadiria, kupata, kukosa, kupata mvua, kufanyaje, kupata umaskini na vinginevyo. Tunatakiwa tumhimidi Allah, hamduhu ala qada'ihi wa qadarihi wama ajra fil kauni, na vile vile ahimidiwe Allah kwa yale anayoyapitisha katika ulimwengu, yale ambayo anayapitisha, ajra fil kauni anayapitisha katika ulimwengu. Atakiwa Allah subhanahu ahimidiwe, jua leo, kesho mvua, yote Allah subhanahu wa ta'ala atakiwa ahimidiwe. Tayyib, qala al-muallif rahimahu, qala al-sharih rahimahu Allah ta'ala, akasema wa al sama alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu. Al fi alhamd lilistighraqi, al iliyotumika pale katika neno alhamdu, ile neno al alifu na lam, anasema katika neno alhamdi lilistighraqi, neno istighraqi na maana kughariki, kwa maana kudumbukia, sawa. Ghariqa alidumbukia, yaghriqu anadumbukia. Sasa ile al maana yake lil istighraq ni kwa ajili ya kudumbukiza, eh, liyatanawala. Sasa lengo la kusema kwamba al lil istighraqi lengo lake ni nini? Liyatanawala kulla afradi alhamdi, ili paweze kupatikana kila kimoja kimoja katika hamdi almuhaqqaqati walmuqaddarati, kila himdi iweze kupatikana. Liyatanawala kuweze kupatikana kila kimoja kimoja katika himdi ziweza kumhimidi Allah, ziweze kuingia mule ndani zote. Almuhaqqaqati, sawasawa hizo himdi ni zile ambazo ni muhaqqaqa au muqaddara au ziliyofanywa muqaddiran. Maana ya kusema kwamba hii al lil istighraqi maana yake kuweze kupatikana kwamba kila kimoja kimoja katika zile himdi za kumhimidi Allah kiweze kudumbukia mule ndani, iweze kudumbukia sawa sawa, ziwe himdi kumhimidi Allah kule kwa muhakkuwe kwa muhakkakan au muqaddara. Na maana ya muhakkakatan wa muqaddara anasema qad yuradu ma qad hamidnahu biha fasara himdan muhakkaka wal muqaddaratun lam yatahakaku ba'adun wa lam yaka. Kwa ukisema niweze kupatikana kuingia kila kimoja katika himdin sawa sawa zile ambazo ni muhakkaka, muhakkaka zile ambazo mtu ameshazifanya, ndio maana ya muhakkaka, kwa maana kwamba tayari qad hamidnahu biha yani zile ambazo tayari umeshazifanya umeshazitekeleza, kwa hiyo zinakuwa faswara hamdan muhakkaka, ili hata zile ambazo umeshazitamka kumhimidi Allah ziwe tayari zimeshahakikika kuingia katika alhamdu. Wa muqaddaran lam yatahaqqaq ba'dun wa lam yaqa hamdun yani muqaddara, kwa maana kwamba zile himdi ambazo hazijatokea bado, bado hujaanza kumkufanyaje, hatujaanza kumsifu Allah nazo, ndio maana muqaddara wal muqaddara lam yatahaqqaq ba'dun wa lam yaqa. Tayib, kwa hiyo al ni nini? Lil istighraq. Ni ipi ni jinsi gani utaijua al istighraq? Wanasema kwamba utaijua al istighraqiyya ikiwa kwenye ile al una uwezo wa kuweka kullu. Unaweza kuiweka nini? Kullu. Yaani unaweza kutoa ile al alafu ya kullu. Kwa mfano kama alhamdu ukasema kullu mahamidinillah. Sawa? Ukasema kullu mahamidinillah. Kila sifa zote nzuri ni za nani? Kullu mahamidinillah. Lakini tafsiri ya neno lilivyokuja nasema alhamdulillah. Himdi zote ni za Allah. Kwa hiyo al pale una uwezo wa kuitoa ukaweka nini? Kullu. Kwa hiyo ukiona al ambayo ukiweka kullu maana yake inakuja inaambiwa ni al nini? Al istighraqi. Al ya kudumbukiza kila kitu. Waqila liljinsi, na inasema watu wanasema wengine kwamba hii al liljinsi ni ya jinsia tu. Neno la jinsi maana yake ni ya kama unasema jinsi wanadamu, jinsi wanyama, jinsi mimea, ndio maana jinsi. Wa maanahu anna alhamd alkamil thabitun lillah. Na maana yake himdi za ukamilifu zaidi zimethibiti kwa Allah. Anna alhamd alkamil thabitun lillah. Himdi zote za ukamilifu zimethibiti kwa nani? Kwa Allah. Anasema wa hadha alhamdu ay wa hadha ay alhamdu yaqtadhi thubuta kulli ma yuhmadu alayhi min sifati kamalihi wa nu'uti jamalihi. Na hii hamdi hii ya kutamka kwamba ni jinsi yaqtadhi inapelekea thubuta kulli ma yuhmadu alayhi kuthibiti juu ya kila yale ambayo nawasifiwa nayo Allah juu yake miongoni mwa sifati za ukamilifu na nu'uti jamalihi na sifa zile za uzuri wake. Kwa hiyo ukisema kwamba ni jinsi maana yake ni kwamba himdi za ukamilifu zote ni thabiti kwa Allah. Kwa hiyo hii inapelekea kwamba kuthibitisha kila yale ambayo Allah amesifika nayo miongoni mwa sifa za ukamilifu na sifa za uzuri. Ukisema kwamba yu alil jinsi. Sawa jamani. Ukisema yu al sawa na haruna unasinzia kweli. Ukisema alil jinsi unakuwa na maana ya kwamba himdi hii kwa maana umethibitisha kila sifa za ukamilifu ambazo Allah anasifika nazo na kila sifa za uzuri, ndio maana aljinsia. Umethibitisha sifa hizo tu. Lakini ukisema istighraqiyya sawa sawa iwe hizo sawa sawa ziwe zingine zote napewa nazo nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Idh man adima sifati alkamali, nasema sasa ikiwa itakosekana sifa ya ukamilifu idh man adima sifati alkamal, ikiwa sasa atakosa sifa ya ukamilifu, yoyote yule mwenye kukosa, ikiwa yoyote yule atakosa sifa ya ukamilifu, chenye kukosa sifa ya ukamilifu, falaysa bimahmudin ala alitlaq, kile ambacho hakina sifa ya ukamilifu, falaysa bimahmudin ala alitlaq, hakiwezi kusifiwa moja kwa moja, hakiwezi kusifiwa moja kwa moja. Hii ni tafsiri, ni sharhi ya neno aljinsi, aljinsia. Kwa hiyo kile ambacho hakina sifa ya ukamilifu hakiwezi kusifika moja kwa moja. Kila sifika kwa muda na wakati mwingine akisifiwa. Walakin ghayatuhu an yakuna mahmudan min kulli wajhin وَبِكُلِّ اِعْتِبَارٍ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ. Lakini yasema ghayatuhu, ghayatuhu ay ghayatu man aljinsi, lengo lake kutamka hivyo, an yakuna mahmudan, alla yakuna, si ndio, annahu mahmudun min wajhin, tayyib tabaan annahu mahmudun min wajhin duna wajhin, si ndio, wani some tuone, wa ghayatuhu annahu mahmudun min wajhin duna wajhin wala yakunu mahmudan bikulli wajhin, hivyo وَبِكُلِّ اِعْتِبَارٍ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْدِ إِلَّا مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى صِفَاتِ الْكَمَالِ جَمِيعِهَا. هيفو اها طيب كون اسمع انه محمود من وجه دون وجه لengo lake, lakini inakuwa lengo lake kwamba anakuwa yeye Allah subhana ni mwenye kuhimidiwa kwenye sehemu duna sehemu nyingine. Wala yakunu mahmudan bikulli wajhin, na hatakuwa kwamba yeye amesifiwa kwenye sifa njia zote au hali zote. Wa bikulli itibarin, na kwa kila mazingatio. Bijamii anwa'i alhamdi, kwa aina zote za himdi. Illa man istawla ala sifati alkamali jami'iha, lakini ataepukana na sifa hii na kumsifu Allah huku yule ambaye ametawalisha sifa za ukamilifu zote. Illa man istawla ala sifati alkamali jami'iha, isipokuwa yule ambaye amezitawalisha sifa za ukamilifu, na hii bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye sifa za ukamilifu zote zimejitawalisha kwake yeye. Tayyib al, akumalizia sasa al, tumesema al inaitwa al ish istighraq. Al istighraq utaijuaje? Ukiingiza neno kullu inaleta maana. Ukiona al yote ukiweka kullu, ukiitoa ile alafu ukaweka kullu haiji, basi wasema tumeza hii sio al istighraqi. Lakini ukitoa ukiweka al ukaweka kullu, hapo inakuja maana kabisa imenyoka, waambiwa kwamba hiyo tayyib, hiyo ni al istighraqiya. Na zipo maana zipo al za aina nyingi, kuna al zaida, al jinsia kama ilivyoleta hapa. Tumalizie neno la mwisho tu hili hapa, الرسول اسم الحمد لله, الحمد لله الذي ارسل رسوله. حمدي زوتي ان الله يلي امباي امممبلكا ناني متومه. الرسول في اللغه كلغه العرب نن الرسول هو من بعث برساله, ان يلي اليهبلكوا كوجومبه كتومه بانا بلكا وجومبه هو اامبيوا يوني متومه. Hata ukimpa mtu barua bwana nipelekee kwa shehe fulani, nipelekee kwa waziri, kile kitendo cha yeye kupeleka ile barua kwenda kwa huyo bwana, yaambiwa nani yeye? Rasul, ni mtume, kilugha ya Kiarabu lakini sio kisheria. Yuqalu bi risalatin yuaddiha, si ndio? Bi risalati, ipo bi risalati, kwa maana kwa bi risalati, kwa maana risala hiyo yuaddiha, aipeleke, aitekeleze. Yuqalu yasemwa arsalahu bikadha, amempeleka yeye kwa kitu fulani. Idha talaba ilayhi taadiyatahu wa tablighahu, amempelekea fulani pindi atakapotakiwa yeye kukitekeleza au kukifikisha na kukifikisha. Ilayhi taadiyatahu, kukitekeleza, wa tablighahu, na kukifikisha. Wa jam'uhu rusulun, na wingi wake ni rusulun bisukuni, ruslun bisukuni sini, wa rusulun bidhammiha. Kwa hiyo yote najuzu, mmeona mashehe? Kwa hiyo unaweza kusema rusulun kwa maana sini ikawa na sakne, ikawa ina maana ya wingi wa rasul. Pia unaweza kusema rusulun, rusulun sini kwa nini aruna? Rusulun sini kwa nini hayupo? Wa rusulun bidhammiha. Tayyib, kilugha ya Kiarabu. Wa filisani shari'i, katika lugha ya Kiarabu sasa, wa filisani shari'i, na ki sheria sasa, insanun, rasulun ni mwanadamu, dhakarun, mwanaume, hurun, aliye huru, uhiya ilaihi bi shari'in, amefunuliwa kwake yeye na sheria, amepewa sheria, wa umira bitablighihi, na akaamrishwa kuifikisha. Fa in uhiya ilaihi, na ikiwa atapewa wahyi, atapewa ufunuo, walam yu'maru bitablighi, na hakuamrishwa kufikisha, fa huwa nabiyun, atakuwa nani huyo? Nabii. Nabii. إنسان خرج منها الجن. إنسان خرج منها الجن. نفسي ما إنسان لم يتوقع نان الجن. جن هينجي هابا كونا متوم جن هكونا متوم جن. وذكر العلماء أن هذا هو قول عام. نهي عنده قول يو جملة كبيسة ونواجهوني كما هكونا كتيكا متوم كتيكا مجن متوم. عامة سلفي وروي عن الضحاك أنه قال من الجن الرسل. نايمي بكليو وكتوكوا ونواجهوني الضحاك أكسيما كما كتيكا مجن كنا متوم. ونواجهوني الضحاك وروي عن الضحاك أنه قال كما بسيما من الجن الرسل ولا يثبت عنه هذا الأثر. أولا هي جثبت وكيه أثر كوي الإمام الضحاك إنسيمو كما بسيما كما كتيكا مجن كنا نيمي kuna mitume. Tayib, kwa hiyo hii ndio itifaki, inajulisha kama ndio itifaki. Kwa hiyo mtume hatakiwi kuwa isipokuwa anatakiwa awe mwanadamu. Sawa jamani? Naam. Aliposema dhakarun ametoka nani? Mwanamke. Hakuna mtume ambaye ni mwanamke. Qala ta'ala wama arsalna قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نعتك فليك قبل ياكوه ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا رجالا واتقال ونومي نوحي إليهم وهذا أسلوب أو أسلوب حصر. طيب ومكبالينا فيه ونواتشووني كوانبا هكونا خلافه ya kwamba mitume wanatakiwa wawe ni wanaume tokea karne al-mufaddala, na wametaja baadhi ya wanachuoni kwamba au anna awwala man khalafa hadhihi al-mas'ala Abu al-Hasan, taja kwamba mtu wa mwanzo kuyapinga masala haya kwamba katika mitume kuna wanawake pia, aliyekhalifu kwamba kauli hii kwamba katika mitume hakuna ni wanaume tu hamnaga wanawake, aliyepinga kauli hii miongoni mwao. Dhakaru ala anna awwala man khalafa hadhihi almas'ala Abu al-Hasan al-Ash'ari wa man tabi'ahu, na ni Abu al-Hasan al-Ash'ari na waliokuwa wanamfuata. Sawa na wadhakaru anna fi an-nisa'i fihi anbiya, na wakataja kwamba katika wanawake kuna manabii. Abu al-Hasan al-Ash'ari imetajwa hivyo kwamba mtu wa kwanza kuyapinga haya masala nani? Abu al-Hasan al-Ash'ari. Kia anasemaje? Hey, katika manabii kuna wanawake. Akasema mfano Maryam, yeye muhesabu kama nabii. Asia nani? Mke wa Firaun. Sawa. Sara. Eh? Nani? Ndio neno la kwanza kabla ya Ibrahim, unasema nani? Mke wa Nabii Ibrahim. Mke. Aya, Hajira. Tayib, kwa hiyo hao Abu al-Hasani wa ghairihim wa ummu Musa. Ummu Musa naye pia anatamkwa Abu al-Hasani na watu wanamfuata, wanaona kwamba wote hawa nani? Manabii. Wa hadha al-qawlu dha'ifun. Na hii kauli ni dha'ifun. Kwa ushahidi wa aya tuliyosoma, wa marsalna min qablika illa rijalan. Marsalna قبلك أو وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. طيب كيو نتوما لازم أيوم من آدم سيو جن نبيلة بيلة لازم أيوم من أمي أسيو ناني من أمكي. طيب حر ذكر حر كم أنا قام متوكا ناني نتوما أوز يكون نتوما كوا ناني mtume, kama thabata dhalika fil hadith an qiswati Hirakli wa Abu Sufyan, kama ilivyothibiti ya kisa cha nani? Cha Hirakli na Abu Sufyan. Abu Sufyan alipokwenda kwa mfalme Hirakli, mfalme Hirakli au Hirakl akamuuliza kuna sifa za huyo mtume anayedai kwamba ni mtume. Sasa alahu an sifati ar-rasul, yule mfalme sasa Hirakli anamuuliza Abu Sufyan, huyo mtume ana sifa gani? فقال له أبو سفيان كما مبيا innahu dhu nasabin fina, innahu dhu nasabin fina, kwamba yeye ana nasabu kwetu sana kubwa kulikweli, ni mtu mwenye yani mwenye heshima kubwa, familia yake koo lake ni koo lile kubwa kulikweli lenye hadhi. Innahu dhu nasabin fina. Faqala Hiraklun, Hirakli akasema kadhalika al-anbiya'u yub'athuna fi qawmihim. Hirakli akasema kadhalika al-anbiya'u yub'athuna fi qawmihim. Hivyo ndivyo manabii wanavyopelekwa kwa watu wao, lazima wawe watu ni watukufu, watu wenye hadhi, watu wanaochewa. Hawezi akawa mtume akawa ni mtumwa, hatakosa muda sasa kufikisha dawa. Sawa jamani? Kwa hiyo hadithi hiyo katika Sahih Bukhari kuna kisa cha Hirakli na Abu Sufyan. Abu Sufyan alikuwa akimuuliza yule Hirakli, yule Hirakli alimuuliza Abu Sufyan. Abu Sufyan kipindi hicho hajaslimu, ni kafir, amekwenda kumuelezea habari ya huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yule mfalme naye kabla ya kila kitu akamuuliza, he, ana sifa gani huyo huyo mtume na nadai ni utume, na sifa gani? Abu Sufyan alikuwa hajapata taftini kwa maana kuzinduka, akasema innahu dhu nasabin fina, yule ni mtu ambaye ana nasabu sana kutu sisi, nasabu wanake na cheo, kikoo lake ni kubwa, familia kabila lake ni kubwa lenye heshima. Sio mtu kucheza chezea ukakaa ovyo ovyo barabarani, hapana, ni mtu mwenye heshima katika jamii kwa sababu ya koo lake. Hirakli akamwambia kadhalika al-anbiya'u yub'athuna fi qaumihim, hivyo ndivyo walivyo manabii hutumwa kwa watu wao. طيب اوحي اليه بشرع امبلكي امبو وحي kwa sheria, na hii sheria ambayo anapewa mtume kad yakunu jadidan mustaqillan wa kad yakunu mutammiman lima qablahu. Sheria anapewa mtume kad yakunu jadidan, mtume anaenda kapewa sheria, anaenda kapewa wahyi, akateremshwa wahyi, sheria hii hapa, hiyo sheria inaweza ikawa ni jadidan mustaqillan, tena kujipokesha nayo mwenyewe. Hii ni sheria yako mpya, eh, kwa kufundisha watu wao. Au wakad yakunu mutammiman lima qablahu, pia yaweza ikawa ni sheria yenye kukamilisha yale ile sheria iliyokuwa kabla yake, kwa maana kama kulikuwa na manabii walikuja kabla yake, basi yeye apewa anambia bwana wewe sheria yako ni kwa ajili ya kukamilisha sheria iliyofanyaje iliyopita. Wakad yakunu mutammiman lima qablahu, kwa mfano ya kwanza kwamba ni sheria anayopewa na mtume inakuwa ni jadidan, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala shara'a li jami'i rusul, alipowapa mitume wote, kila mtume kampa sheria, tuambiwa ni sheria ambayo ni jadidan. Na ama sheria ambayo inakuja kwa ajili ya mutammima lima qablahu, mfano wa sheria Ismail alayhi salatu wasalam, jaa tashri'atan muwafiqan li shari'ati abihi Ibrahim, alikuja na sheria ambayo ilikuwa inakamilisha sheria ya baba yake Ibrahim Ismail. Alipewa sheria, lakini sheria ile ilikuwa inakamilisha sheria nani? Baba yake Ismail. Tayib. Aliposema walam yu'maru bitablighi fa huwa nabiyyun, ikiwa huyo ameamrishwa kufikisha ujumbe ataitwa ni mtume. Lakini akipewa wahi na kuamrishwa kufikisha ujumbe, huyo atakuwa nabii. وهذا تفريق بين الرسول والنبي انتقده بعض العلماء. قول يا كسمه كما تفاوتي كاتيا نبي نا متومه هي قول ايه تفاوتي يا كسمه كما متومه ونبي متومه ني يله امباي ameamrishwa amepewa wahi na akaamrishwa kufanyaje kufikisha huyo ndo rasul ama nabi ni yule ambaye amepewa wahi lakini hajaamrishwa kufanyaje kufikisha hii tafriki hii huku tofautisha huku intakadahu baadhi ya ulama wanawachuoni wamekosoa baadhi ya wanawachuoni wamekosoa hili jambo na kusema kwamba tofauti ya nabii na mtume wa kusema hivi kuna makosa hapa. Tayib, faqal wakasema anna kulla nabii mutalabun bi iblaghi risala, wakasema hivyo anna kulla nabii, hakika kila nabii mutalabun bi iblaghi risala, ameamrishwa kufikisha ujumbe, mutalabun bi iblaghi risala, ameamrishwa kufikisha ujumbe. Kamithli rasul alayhi salatu wasalam, kama vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani nabii na ameamrishwa kufanyaje kufikisha risala. Eh? Dalili yake ni nini? Dalili yake ni nini? Dalili yao nini juu ya hilo? Ni ile hadithi ya hadithi ya tusema hadithi yani hadithi bito. Hadithi ya kwamba siku ya kiyama watakuja manabii. Nabii atakuwa kila nabii na watu wake. Eh? Yaati al-anbiya'u yaati an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul. Kuna watu manabii watakuja na kundi la watu wengi wafuasi wao. Na kuna manabii watakuja na watu wachache na kuna manabii na mtu mmoja. Eh? Wa yaati an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wal akhar rajulani. Na watakuja manabii wengine hawana mtu yeyote. Na wengine watakuja na watu wawili tu. Mwingine atakuja na mtu mmoja aliyemfuata. Sawa? Manabii hao. Umeona mashaikh? Wanasema hivyo kwamba dalili yao ya kauli hiyo ni kwamba yaati hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam yaati an-nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul wal akhar rajulan mathalan. Kwamba kuna nabii atakuja siku ya kiyama na mtu huyo mmoja, mwingine watu wawili. قالوا فيه دلالة على أن النبي بلغ كوجا نبي أباديش مرجع نبي الأنبياء كما أنا كومبا نهو شهيدي ووازي كومبا ما نبي والفكيش أو جنب نوما لا نوجد أمتو موجة أو نواتو وويلي كونو شهيدي توشا كومبا هاو ما نبي فيه ومفكيش أو جنب. وفي تفريق بين النبي والرسول ذكر العلماء أقوالا ومن ومن أحسنها وأشهر وأشهرها قول يكون مشهور كتير تفوتش بين النبي والرسول. النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله. نبي نقول أنبأ أنا خبريشة نقول زيل أنبأ الله من خبريشة. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول فهو رسول. وإذا كان يعمل لشريعة قبله ولم يرسل إلى أحد بتبليغه عن الله رسالة فهو نبي. ذكره ابن تيمية في كتابه النبوات. طيب كويس تصرفش أنا منين تنوانا كومبا قول يكسب كومبا نبي نمتومي تفوتياوني كفكيشا kauli hiyo imetolewa kasoro na chuoni na wanasema kwamba kuna manabii watakuja yao malkiyama na wakiwa na watu wawili. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba hao manabii wamefanyaje, wamefikisha. Haya, kauli ya muallif kusema alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu, kwa lugha tarabu inaitwaje hiyo mashehe kusema alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini alhaq liyudhhirahu ala dini kulli walau wa kafa billahi shahida. Sura gani kwanza hiyo? Sura gani? Arsala rasulahu bil huda wa dini alhaq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Sura gani? Sura al-Fath. Lakini yona kaanza alhamdulillahi afa kasema arsala rasulahu. Kwa kaanza maneno ya Kiarabu alafu kaanza maneno alafu kaingiza aya, si ndio? Kwa Kiarabu inaitwaje? Inaitwa al-iqtibas. Inaitwa al-iqtibas. Yaani al-iqtibas waweza ukaona ikawa ina maana yake ni kwamba idkhalu an-nathri au ash-shi'ri shay'an min al-Qur'an au al-hadith. Idkhalu an-nathru au ash-shi'ru shay'an min al-Qur'an awil hadithi, ni kuingiza kwenye nathiri, kuingiza kwenye nathiri au kuingiza kwenye shairi, kwenye shi'ri chochote kile min alqurani, imma qurani au alhadithi au hadithi, min ghairi dilalatin ala annahu minhuma, min ghairi dilalatin ala annahu minhuma, bila ya kujulisha kwamba hizi aya au haya maneno yametoka kwenye qurani au sunna, basi ya kujulisha min ghairi دلالة على أنه منهما. فنواك قال وسمى أبو جعفر الأندلسي لا تعاد الناس في أوطانهم قلما يرعى غريب الوطن. لا تعاد الناس في أوطانهم وسوفني ودوي واتو كتك مجياو وسوفني ودوي واتو كنين كنين مجياو Adam, la tuadi nnasa fi awtanihimu, usiwafanyie uadui watu katika miji yao. Kallama yura gharibal watani, mara chache sana kabisa huwa makini kwa kufanya wema, kufanya wema, kuwafanyia wema watu wa mji. Mgeni, mgeni anakuwa mara chache sana anawafanyia watu wema wale watu wa mji. Kallama yura gharibul watani. Kisha kasema wa idha ma shi'ta aishan bainahumu, wa idha ma shi'ta aishan bainahumu, na pindi utakapotaka maisha baina yao, kukaa nao, utaka kuishi nao vizuri watu wale, watu wa mji wale. Wa idha ma shi'ta aishan bainahumu khaliqin nasa bi khuluqin hasan, khaliqin nasa bi khuluqin hasan, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ni nini? Ni aya au hadithi au neno la Kiarabu? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idha ma shi'ta aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ukitaka kuishi na watu hao bai katikati yao, utaka kuishi nao vizuri, uishi nao kwa wema, waweke tabia njema. Omba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe na talaba alilm. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin.